ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा कल हो चुकी है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले इस अधिकरण के सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ हुई थी। इस अधिकरण के कुल 7 सूत्र हैं, उनमें से प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को वेदव्यास जी ने बताया है। इस अधिकरण के सहेतुक संशय को भगवान भाष्यकार ने बताया और इस अधिकरण के प्रारंभ का प्रयोजन भी बताया। क्यों इस अधिकरण को शुरू करना पड़ा, पूर्व अधिकरण में अर्थात आदेश नीति नीति इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्मात्रिक्त वस्तु के निषेध द्वारा निरतिशय सद्रूप ब्रह्म है इसे निर्धारित किया गया, ये सिद्धांत है पूर्वाधिकरण का। और इसी सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए सातवें अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। अद्वितीय ब्रह्म मात्र परमार्थतः है ये कहना अनुचित है, इत्याकारक आक्षेप पूर्व पक्ष का है। और इसकी अयुक्तता में पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं श्रुति में आपाततः प्रतीयमान कुछ लिंगों को, सेतुत्वादियों को, इसलिए श्रुति मूलक ही एक प्रकार से पूर्व पक्ष है और सिद्धांत तो श्रुति मूलक होता ही है। लेकिन परस्पर विरोधी अर्थ का निर्धारण करने के लिए एक श्रुति मूल नहीं बन पाएगी, द्वैत को परमार्थ सत्य है ये सिद्ध करना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी। ब्रह्म सद्वितीय है का अर्थ है ब्रह्म भी है, ब्रह्म से अलग वस्तु भी पारमार्थिक है ये बताना चाह रहे हैं। और सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम नेति नेति इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को अद्वितीय बता रही है, मात्र परमार्थतः एक वस्तु है ब्रह्म। तो दोनों अर्थ परस्पर विरोधी है, ये यदि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होंगे तो श्रुति अप्रमाण हो जाएगी, श्रुतियों का ही आपस में विरोध होगा। इसलिए निश्चित ही इन दो में से एक अर्थ को मानना पड़ेगा अश्रोत अर्थ और एक को ही श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ मानना होगा। तो दो में से एक ब्रह्म अद्वितीय है इस अर्थ को ही स्रोत माना जाएगा। और ब्रह्म सद्वितीय है, ये जो पूर्व पक्ष का अर्थ है इसे अश्रौत ही अर्थ माना जाएगा। और अपने इस ब्रह्म के सद्वयत्व को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी जो हेतु बता रहा है श्रुति प्रतिपादित, निश्चित वह श्रुति को प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण विवक्षित नहीं है हेतु। पूर्व पक्षी जिस अर्थ को सिद्ध करने के लिए श्रुति के द्वारा बताए गए ब्रह्म के सेतुत्वादि धर्मों का उपयोग करना चाह रहे हैं, निश्चित है श्रुति उन धर्मों को उस अर्थ की सिद्धि के लिए ब्रह्म में नहीं बता रही है, उस उद्देश्य से नहीं बता रही है, ये मानना पड़ेगा। वो तो होगा श्रुति का पूर्वापर दृष्टि सहित विचार पूर्वक निश्चित अर्थ कि श्रुति ने ससेतुर विधृति इत्यादि के द्वारा ब्रह्म में सेतुत्वादि जरूर कहा है, लेकिन ब्रह्म में सेतुत्व धर्म बताने मात्र से ब्रह्म सद्वय सिद्ध होगा ये श्रुति का अभिप्राय है कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। पूर्व पक्षी कहेंगे इसी अभिप्राय से कहा है, सिद्धांती कहेंगे कि ब्रह्म के सद्वयत्व को सिद्ध करने के लिए श्रुति ने सेतुत्व नहीं कहा, किसी अन्य अभिप्राय से कहा, और वो अभिप्राय श्रुति का तात्पर्य निर्धारण हम अपने पूर्वाग्रह को सिद्ध करने के लिए अपने अनुसार श्रुति अर्थ में खींचतान करके श्रुति का तात्पर्य निर्धारित नहीं कर सकते। अपने पूर्वाग्रह को सिद्ध करने के लिए उसके लिए उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण होते हैं, और वे प्रमाण ग्रंथ का तात्पर्य निर्धारित कर सकते हैं। सिद्धांती उन सब प्रमाणों को आधार बना करके श्रुति का तात्पर्य सेतुत्वादि धर्म बताते समय कुछ अन्य है, ब्रह्म को सद्वय बताने में नहीं, कुछ अन्य अभिप्राय से ब्रह्म में सेतुत्वादि का श्रुति ने प्रयोग किया है, ये बताएंगे। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा था कि कुछ वाक्य आपाततः ब्रह्म में सद्वयत्व से बता रहे हैं ऐसा लगता है पूर्व पक्षी को, और उसी को लेकर के ये संशय होता है कि ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर हैं यानी पारमार्थिक हैं अथवा नहीं है, इस अधिकरण का संशय है। और इस संशय ये संशय जिनके बुद्धि में है ऊपरी दृष्टि से सेतुत्वादि को बताने वाले वाक्यों को आधार बना करके ब्रह्म श्रुति ही ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का अस्तित्व बताती हैं, इस अपने पूर्वाग्रह को सिद्ध करने का जिनके बुद्धि में एक प्रकार से दृढ़ आग्रह है, उनके इस दृढ़ आग्रह का परिहार करने के लिए इस अधिकरण का प्रारंभ है। इसे भाष्कर भगवान ने कहा कि तेषाम ही परिहारम अभिधातुम अयम उपक्रमः क्रियते, और सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने पूर्व पक्ष बताया संशय होने पर ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर पारमार्थिक हैं ये पूर्व पक्ष रहेगा, इस पूर्व पक्ष को सूत्रस्थ प्रथम दो पदों के द्वारा बताया गया अतः परम, इसमें अतः इस सर्वनाम से ब्रह्म का ग्रहण करना है। इसलिए अतः का अर्थ है ब्रह्मण और परम का अर्थ है अन्यत। वस्तुअंतरम अस्ति इन दो पदों का अध्याय करना, तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हो जाएगी कि अतः यानि ब्रह्मण परम यानि अन्यत वस्तुअंतरम अस्ति, यह अतः परम इन दो पदों का ही एक वाक्य बनेगा। ब्रह्मणो अन्यत वस्तुअंतरम अस्ति, ये अर्थ निकलेगा अतः परम का, परम अतः का। तो इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्ष को पूछा जाएगा कि कस्मात हेतु, इसका उत्तर दिया तीसरे पद से, सेतुन्मान संबंध व्यपदेशेभ्य। चार हेतु पूर्व पक्षी बता रहे हैं, सेतु व्यपदेश, उन्मान व्यपदेश, संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश। उनमें से भगवान भाष्यकार ने सेतुत्व व्यपदेशस्तावत इत्यादि से सेतु व्यपदेश का व्याख्यान कर दिया है सूत्रस्थ, सेतु व्यपदेशात इस हेतु का, यहाँ तक के ग्रंथ से। सेतुं तीर्त्वा अनात्मानं असेतुं प्राप्नोति इति गम्यते। अब जो द्वितीय हेतु है उन्मान व्यपदेशात, इसका विवरण भाष्कर भगवान कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। इसे देखिए भाष्य में, उन्मान व्यपदेशश्च भवति तद एतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम इति। यानी तद एतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम इति ब्रह्मणः उन्मान व्यपदेशो भवति, ऐसा लगाना। तो जैसे स सेतुर्विधृति, यह सेतुत्व व्यपदेश है, ऐसे ब्रह्म का उन्मान व्यपदेश है तद एतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम इत्यादि। तो चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम, ये ब्रह्म के उन्मान यानी प्रमाण को बताने वाले विशेषण हैं। इनका अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, ब्रह्म चतुष्पाद है, ये चतुष्पाद विशेषण पहला उन्मान है। तो चतुष्पाद का प्रतिपादन श्रुति के आधार पर टीकाकार कर रहे हैं। तो टीका को देखिए, दिशस चतस्र, चार पाद है ना, चार पाद जिसके होते हैं उसे कहा जाता है चतुष्पाद। तो चार पाद कौन कौन है इन्हें बताया जा रहा है, उन चार पादों के वहाँ नाम भी बताए गए हैं, अनंतवान, तो ज्योतिषमान इत्यादि, वो सब यहाँ पर कहते हैं, प्रकाशवान। तो पहला पाद है चार कला वाला, और चार कला उसकी कौन है, कला यानी अवयव, प्रत्येक पाद के चार चार अवयव हैं। तो पहला पाद है प्रकाशवान नाम का पाद, और उसके उसकी चार कलाएं हैं, चार दिशाएं। ये टीका में टीकाकार ने कहा, दिशस चतस्रह कला प्रकाशवान नाम पाद। ये जो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चार दिशाएं हैं, ये चार दिशाएं प्रथम पाद की चार कलाएं यानी अंश हैं, और इन चार दिशात्मक चार अंश वाला कला वाला पहला पाद है, उसका प्रकाशवान यह नाम है। तो दिशश्चतस्र कला प्रकाशवान नाम पाद और पृथ्व्यंतरिक्षम द्योहो समुद्र इति अनंतवान नाम पाद, ये दूसरा पाद है। दूसरे पाद का नाम है अनंतवान और इस यह पाद भी चार कला वाला है। इसकी चार कलाएं कौन कौन हैं? तो कहा एक ये जो तीन लोक है भूर्भुव स्वः, उसमें पृथ्वी को यानी भू व्याहृति का अर्थ है पृथ्वीलोक, भू व्याहृति का नाम है एक प्रकार से अंतरिक्ष लोक, और स्वः व्याहृति द्युलोक का, तो द्यो ये तीन लोक और समुद्र, ये चार पाद ये अनंतवान नामक, ये चार कलाएं अनंतवान नामक पाद की हैं। पृथ्वी एक कला है अनंतवान नाम के पाद की, दूसरी कला अंतरिक्ष लोक है, तीसरी कला द्युलोक है और चौथी कला समुद्र है। इस प्रकार ये अनंत नाम वाला दूसरा पाद। तीसरा पाद है ज्योतिष्मान नामक, उसकी चार कलाएं हैं प्रथम कला अग्नि, द्वितीय कला सूर्य, तीसरी कला चंद्रमा और चौथी कला विद्युत। इति ज्योतिष्मान नाम पाद। और चौथा पाद है ये आयतनवान, उसके चार अंश हैं चक्षु श्रोत्र वांग मनः, इति आयतनवान नाम पाद। तो इस प्रकार ये चतुष्कल चार पाद हुए, उसके एक एक के चार चार अंश हैं कलाएं हैं। इति चतुष्पाद ब्रह्म, तो ब्रह्म के चार पाद चतुष्पाद इस विशेषण के द्वारा बताए गए ये हैं, और इन चार पादों को लेकर के ब्रह्म चतुष्पाद कहलाता है, ये उसका उन्मान है। चतुष्पाद के बाद में मूल भाष्य में विशेषण है एक अष्टाशफम, इसका विवरण कर रहे हैं। तो कहते हैं पादानाम अर्धानि अष्टो सफा, तो दो दो कलाएं पाद के आधे अंश में आएगी। पाद तो है चतुष्कल, तो द्विष्कल द्विकल हो जाएगा सफ, पादार्ध को कहा जाता है सफ, तो चार पाद हैं ब्रह्म के तो सफ हो जाएंगे आठ, एक एक पाद में दो दो सफ होते हैं, इसलिए कहा अष्टाशफम। प्रकाशवान पाद की जो चार कलाएं हैं उनमें से दो दो दिशा का एक एक सफ होगा, तो प्रकाशवान पाद के दो सफ आधादांश, ऐसे बाकी तीन पादों के भी छः हो जाएंगे, प्रथम पाद के दो मिलकर के अष्टाशफ। इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार कि पादानाम अर्धानि अष्टौ सफा, तो ये जो पाद हैं चार उनके आधे आधे अंश को सफ कहा जाता है, ऐसे वो आठ हो जाएंगे, इसलिए अष्टौ सफा। और ये अष्टौ सफा अस्य, ये बहुवरी समास है, जैसे चत्वारह पादा अस्य तत् चतुष्पाद ब्रह्म, ऐसे अष्टौ सफा यस्य ब्रह्मण तद् ब्रह्म अष्टाशफम, ये कहलाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं इति अष्टासभम ब्रह्म, ये ब्रह्म का विशेषण होगा, ये द्वितीय उन्मान बताया। जब सपत्व के दृष्टि से देखेंगे तो आठ सप वाला होगा, पादों की दृष्टि से देखेंगे तो चतुष्पाद होगा, और कलाओं की दृष्टि से देखेंगे तो ये सब का भी आधा कला कहलाता है, तो इसलिए सोलह कला हो जाएगी। तो इस अभिप्राय से लिखा है कि षोडश कलम ब्रह्म, उसका विवरण है अब। पादेषु चतुर्षु प्रत्येकम चतस्रह कला, चार पादों में से प्रत्येक पाद में चार चार कलाएं हैं तो षोडश कलाएं हो जाएगी, और सोलह कलाएं जिसकी हैं उसे कहा जाता है षोडश कल ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म हो जाएगा षोडश कल। ये सब पाद शब्द कला परिमाण विशेष के वाचक शब्द हैं, इसलिए एक ब्रह्म का एक परिमाण बताया जा रहा है, एक प्रकार से परिमित किया जा रहा है ब्रह्म को। तो आगे की चर्चा है भाष्य में, पहले भाष्य को देखिए। तो यच्च लोक उन्मित, ये तो हो गया था ना षोडश कलम तक। हाँ, तो भाष्य का जो ये वाक्य था, उन्मान व्यपदेशश्च भवति तद एतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशपम षोडश कलम इति, इस भाष्य का जितना अर्थ करना था उस वाक्य का उतना हम लोगों ने पढ़ लिया भाष्य में, टीका में, जो पादेषु चतुर्षु प्रत्येकम चतस्र कला इति षोडश कलम इत्यर्थ, यहाँ तक टीका को देख लिया। और बाकी जो टीका में वाक्य आ रहा है वह आगे वाले भाष्यस्थ वाक्य में एक कार्श्यापणादि पद आया है, उसका विवरण है वो, इसलिए भाष्यस्थ वाक्य देखिए पहले। यच्च लोक उन्मीतम एतावद इदम इति परिछिन्नम कार्श्यापणादि ततो अन्यत् वस्तुस्ति इति प्रसिद्धम्। तो ये कहते हैं कि लोक यानी लोके, ये सप्तम्यंत है, संधि होकर के लोक ऐसा बना है, एकार मात्रा का लोप हो जाता है अयादेश होकर के व्याकरण के अनुसार। तो लोके यत उन्मितम वस्तु, ऐसा लगाना, तो लोक में जो उन्मित यानी परिमित मापी हुई जो वस्तु होती हैं, एतावद इदम इति यानी इतने परिमाण वाली हैं, ऐसी उन्मित जो वस्तु हैं वह परिछिन्नम का अर्थ है परिमितम भवति, वो परिमित होती हैं। और पूर्व पक्षी अब अपना अभिप्राय बता रहे हैं कि वो वस्तु उतनी ही होती है, ऐसा नहीं, मापी हुई वस्तु से अतिरिक्त भी अभी जिसको मापा नहीं है ऐसी अपरिमित अन्य वस्तु भी होती है। तो ऐसे ये जो बताया जा रहा है श्रुति में कि ब्रह्म चतुष्पाद हैं, अष्टाशप हैं, षोडश कल हैं, इसका अर्थ है कि इस परिमाण से युक्त ब्रह्म को बता दिया गया कि ब्रह्म इतना है, तो उससे अतिरिक्त भी कोई न कोई दूसरी वस्तु है जो अभी अपरिमित है, ये ज्ञात होता है उन्मान व्यपदेश होने से। इसे बताने के लिए ये दृष्टांत है कि यच्च यानी यथा लोके, इस अर्थ में यथा का अध्याय कर दीजिए कि यथा लोके यच्च उन्मितम एतावद इदम इति परिछिन्नम कार्श्यापनादि, परिमाण विशेष से मापी हुई वस्तु को कहा जाता है कार्ष्यापण। पहले परिमाण का नाम विशेष है वो, और उससे परिमित वस्तु को कहा जाएगा एकार। से ऋषिकेश 25 किलोमीटर है तो एक प्रकार से परिमाण हुआ। ऐसे कुछ वस्तुओं के मापने के लिए पहले कार्ष्यापण आदि वजन किलो लीटर आदि जैसा होता ऐसा होता था। तो कार्ष्यापण आदि वो परिमित वस्तु के लिए है, और उस ततः से लेना है जिस वस्तु को परिमाण से परिमित करके कार्ष्यापनादि कहा जा रहा है, उस वस्तु से अन्यत। ततः शब्द से तो वस्तु को लेना, परिचिन्न वस्तु को, और उस परिमित वस्तु से अन्यत वस्तु अस्ति यथा लोके इति प्रसिद्धम्, ये लोक में प्रसिद्ध है। तो श्रुति में भी चतुष्पाद आदि परिमाणों से परिमित ब्रह्म को बताया गया है, तो लोक के तरह इन चतुष्पादवादी परिमाणों से परिमित ब्रह्म से अलग अपरिमित अचतुष्पादादि वस्तु भी है, ये प्रतीत होता है। तब तो उन्मान व्यपदेश सार्थक है, ये पूर्व पक्ष का आग्रह है। तो यच्च लोके उन्मितम एतावद् इति इदम् इति परिच्छिन्नम कार्ष्यापनादि ततो अन्यत् वस्तु अस्ति इति प्रसिद्धम्, ये दृष्टांत है। दार्ष्टांत में तथा ब्रह्मणोपि ये कहा जाएगा, लेकिन दृष्टांत वाक्य में जो कार्ष्यापनादि पद आया है उसमें कार्ष्यापन किसको कहा जाएगा, इसे टीका में टीकाकार कहते हैं। तो टीका को देखिए, षोडश पण परिमितं ताम्रं कार्ष्यापण संज्ञं भवति। तो एक पण नाम का परिमाण है, माप है, और 16 पण परिमाण से परिमाण वाला जो ताम्र है, तांबादि है, वह धातु कार्ष्यापण कहलाता है। तो कार्ष्यापण संज्ञम भवति तद्वत, तो ये कार्ष्यापण मूल में जो पद आया उस पद का अर्थ निकलेगा कि 16 पण परिमाण से परिमित ताम्र, और आदि शब्द से बाकी और परिमाण लौकिक वो ले लेना। तो ये कार्ष्यापण शब्द का प्रयोग उसी के लिए होगा जो 16 पण होगा, वो कार्ष्यापण कहलाएगा ताम्रादि, और आदि शब्द से बाकी दूसरे दूसरे जो लौकिक परिमाण हैं उन परिमाणों से परिमित जो वस्तुएं हैं उनको ले लेना, और उन वस्तुओं से लौकिक परिमाण से परिमित वस्तुओं से अलग भी वस्तु लोक में देखी जा रही है, ये प्रसिद्ध है। जैसे अब इस दृष्टांत को लेकर के दार्ष्टांत में आइए, तथा ब्रह्मणोपि, भाष्य में तथा ब्रह्मणोपि उन्मानात् ततो अन्येन वस्तुना भवितव्यम् इति गम्यते। तो जैसे दृष्टांत में परिमित वस्तु से अतिरिक्त अपरिमित वस्तु लोक में देखी जा रही है, तथा शब्द बता रहा है, वैसा ही श्रुति में चतुष्पात्वादि परिमाण से परिमित ब्रह्म से अलग भी जिसका चतुष्पादादि परिमाण नहीं बताया गया ऐसा पदार्थांतर रहेगा, ये उस इसी के लिए उन्मान व्यपदेश है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। इस अभिप्राय से लिखा कि ब्रह्मणोपि उन्मानात्, ब्रह्म का भी परिमाण श्रुति ने बताया है, इसलिए ततो यानि उन्मितात् ब्रह्मण, उन्मित जो यानि परिमित जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से अन्येन वस्तुना भवितव्यम्, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु भी जरूर होनी चाहिए, तब तो श्रुति में ब्रह्म का परिमाण बताना सार्थक होगा, ऐसा ज्ञात हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, गम्यते ने प्रतीयते। ये उन्मान व्यपदेश इसकी व्याख्या हुई यहाँ तक। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, दार्ष्टान्त को बताने वाली। तद्वत सद्वयं ब्रह्म परिमितत्वात् इत्यर्थ, यानी एक अनुमान ये एक होगा कि ब्रह्म सद्वयं परिमितत्वात् कार्ष्यापणादिवत, ये दृष्टांत हो जाएगा। यत्र यत्र परिमितत्वं तत्र तत्र सद्वयत्वं यथा कार्ष्यापणादि, तो ब्रह्म भी चतुष्पाद परिमाण से परिमित श्रुति बता रही है, इसलिए ब्रह्म में भी सद्वयत्व होना चाहिए। ये उन्मान व्यपदेश इस हेतु की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया, पूर्व पक्ष के प्रति पक्ष से। तीसरा हेतु है संबंध व्यपदेश, इसकी व्याख्या भाष्य में आ रही है, तथा संबंध व्यपदेशोपि भवति, इसका अवतरण है टीका में, संबंधित्वाच्च नगरवत इत्याह तथा संबंधेति, भाष्य की अवतरण टीका है। यानी ब्रह्म सद्वयम् संबंधित्वात् नगरवत, एक अनुमान ब्रह्म के सद्वयत्व का साधक तीसरे हेतु के द्वारा बताया जा रहा है। हेतु ही बदल रहा है, पक्ष और साध्य तो वही है, प्रतिज्ञा वही रहेगी पूर्व पक्ष की, ब्रह्म सद्वय है पहला हेतु है सेतुत्वात्, दूसरा हेतु है भाष्य में तो और भी एक आया था तरति शब्द प्रयोगात, और तीसरा हेतु उन्मान व्यपदेश में परिमितत्व, और चौथा हेतु ये हुआ संबंधित्वात्। प्रतिज्ञा वही रहेगी ब्रह्म सद्वयम् संबंधित्वात्। दृष्टांत इस यहाँ रहेगा नगर, ये बता रहे हैं कि तथा संबंध व्यपदेशोपि भवति भाष्य में है, वो संबंध कथन करने वाली श्रुतियां बताई जा रही हैं कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त इति च, ये है संबंध व्यपदेश श्रुतिस्थ, इन वचनों को संबंध व्यपदेश कहा जाता है। तुद्दालक जी श्वेत केतु को हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं पहले व्यपदेश से कि तदा, हे सौम्य तदा, तदा का अर्थ है बाह्य उपाधि जो मन है उसके विलीन होने पर सुसुप्ति अवस्था में वो विलीन हो जाता है, तो उपाधि का विलय होने पर ये तदा शब्द का अर्थ निकलेगा। सता संपन्नो भवति, ये जो उपाधि के साथ अभी तक अविद्यक तादात्म्य करके मन रूपी उपाधि जागृत अवस्था में चक्षुरादि इंद्रियों के सहयोग से उनके विषय रूपादि में विचरण कर रही थी, उन्हीं का ग्रहण कर रही थी, व्यापार कर रही थी, इसलिए सक्रिय सा प्रतीत हो रहा था। मन रूपी उपाधि के साथ तादात्म्य अध्यास करने वाला चेतन आत्मा, और वह मन रूपी उपाधि जब उपरत हो गई और कारण में विलीन हो गई, तो ये चेतन आत्मा अभी तक रूपादि के ग्रहिता के रूप में प्रतीत हो रहा था, वह कहाँ गया? तो कहा सता यानी ब्रह्मणा सह संपन्नो भवती, यानी एकीभूत होता है। तो ये संबंध व्यपदेश है, और इस संबंध व्यपदेश से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म के साथ जिसका संबंध बताया जा रहा है, निश्चित ही अन्य के साथ किसी अन्य का संबंध बताया जाता है, वह अन्य कोई न कोई वस्तु होनी चाहिए। जैसे नगर से बाहर गया जो पुरुष है, नगर में पहुंचता है तो कहा जाता है नगर में पहुंच गया, नगर प्राप्त, नगर को प्राप्त हुआ। तो अन्य नगर से अलग है पुरुष, और उसका उससे अलग नगर के साथ संबंध कहा जा रहा है। ऐसे ही श्रुति सुसुप्ति अवस्था में मन के विलीन हो जाने पर ब्रह्म के साथ जिसका संबंध बता रही है, मानना चाहिए कि वह ब्रह्म से अलग है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ऐसे शरीर आत्मा, तो शरीरे भव शरीर, तो शरीर में रहने वाला आत्मा, तादात्म्य करके, तो शरीर के साथ अविद्यावस्था में तादात्म्य संबंध बताया जा रहा है। तो शरीर अलग है, और शरीर शब्दित शरीर संबंधी आत्मा अलग है। तो ये आत्मा का शरीर से संबंध बताया गया, शरीर के साथ शरीर शब्द के द्वारा, शरीर में तादात्म्य करके रहने वाला ऐसा। तो ये भी संबंध व्यपदेश है। और जैसे सता सौम्य तदा संपन्न भवति, सुसुप्ति अवस्था में संबंध बताया जा रहा है ब्रह्म के साथ, वो है छांदोग्य श्रुति। बृहदारण्यक श्रुति भी सुसुप्ति अवस्था में प्राज्ञ आत्मा शब्दित ब्रह्म के साथ जीव का संबंध बता रही है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त, ये बृहदारण्यक श्रुति है, और इसने बताया सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा प्राज्ञ आत्मा के साथ एकीभूत होता है स्वयं ज्योति ब्राह्मण में। प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त, तो ये संबंध व्यपदेश बता करके इन व्यपदेशों के माध्यम से पूर्व पक्षी अपने जिस अभिष्ट को सिद्ध करना चाहते हैं उसे बता रहे हैं आगे वाले वाक्य में मितानाम इत्यादि से। तो मितानांच मितेन संबंधो दृष्टो यथा नराणाम नगरेण, मित यानि परिमित, परिमित वस्तु का ही अन्य परिमित वस्तुअंतर के साथ संबंध देखा जाता है। जैसे नर यानी मनुष्य परिमित हैं, गांव से बाहर जंगल में हैं, और फिर चल करके वह आता है गांव में प्रवेश करता है, तो परिमित जो गांव है एक सीमा विशेष में देशतः, उसमें प्रवेश करते ही माना जाता है कि उसका गांव के साथ संबंध है। तो गांव भी परिमित है, नगर लो या गांव लो, तो नगर और मनुष्य ये दोनों परिमित वस्तुएं हैं, इनका आपस में संबंध बताया गया लोक में, वो भिन्न भिन्न है। ऐसे ब्रह्म के साथ प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त, सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति, शरीर आत्मा इत्यादि स्रोत व्यपदेश जीव का संबंध बता रहे हैं, इसलिए समझना चाहिए कि लोक के तरह एक जीवात्मा अलग है परिमित, और ब्रह्म एक अलग है, उनका आपस में संबंध बताया जा रहा है। तो परिमितानांच परिमितेन संबंधो दृष्टो यथा नरानाम नगरेण। तो जीवानांच ब्रह्मणा संबंधम व्यपदिशति सुसुप्तो, जीवों का सता सौम्य तदा संपन्न भवति इत्यादि श्रुति के द्वारा सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ संबंध बताया गया है। अतः ततः परम अन्यत अमितम अस्ति इति गम्यते। अतः यानी संबंध व्यपदेश, ये अतः शब्द से लेना, इसलिए अतः का अर्थ निकलेगा संबंध व्यपदेशात। भाष्य में एक पद है ना अतः, यानी संबंध व्यपदेशात। ततः परम का अर्थ है जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है ब्रह्म के साथ, उससे अलग। ततः शब्द से लेना ब्रह्म को, तो ब्रह्म से परम यानी अन्यत अमितम अस्ति, तो जिसको मापा नहीं गया ऐसी कोई न कोई वस्तु है अन्य, इति जो संबंध संबंधी कोटि में नहीं आ रही है, ऐसी दूसरी वस्तु भी है, संबंधी वस्तु भी है और उससे अतिरिक्त वस्तु भी है। अमितम जिसका ब्रह्म के साथ संबंध नहीं बताया जा रहा, जीव का तो बताया गया और अन्य वस्तु अविशेष है, मनुष्यों का नगर के साथ संबंध बताया गया, जंगलस्थ जो पेड़ पौधे हैं पशु आदि हैं उनका नगर के साथ संबंध नहीं बताया गया, वो नगर से अलग वस्तु हैं, प्राणी हैं जंगल में। ऐसे सुसुप्ति अवस्था में जीव का तो ब्रह्म के साथ संबंध बताया गया और जिनका संबंध नहीं बताया गया ऐसी भी ब्रह्म से अलग वस्तुएं हैं। इति गम्यते, ततः परम अन्यत अमितम अस्ति इति गम्यते। ये तीसरा जो हेतु था संबंध व्यपदेशात, इसकी व्याख्या भाष्य में यहाँ तक है। जो अंतिम वाक्य है अतः ततः परम अन्यत अमितम अस्ति इति गम्यते, इसमें अन्यत अमितम, ये अमितम पद जो लिखा है ना उसका टीकाकार अर्थ करते हैं असंख्यातम इत्यर्थ। मितम अमितम का अर्थ हुआ अपरिमितम, यानी जिसको मापा नहीं गया, और अपरिमितम शब्द का ही अर्थ ये कर दिया असंख्यातम। भाष्यस्थ अमितम पद का व्याख्यान टीकाकार कर रहे हैं कि अमितम इति यानी अमितम इस पद का अर्थ है, उसका पर्यायवाचक शब्द है असंख्यातम। संख्यात का अर्थ है जिसका संबंध बताया जा रहा है वह, असंख्यात का अर्थ है जिसका संबंध कथन नहीं हो रहा है वह। ख्या प्रख्यातने प्रख्याने धातु है, उससे वो संख्यात शब्द बनता है, मतलब सम्यक ख्यात जिसका संबंध बताया गया है वह संख्यात कहलाता है। असंख्यात का अर्थ निकलेगा जिसका संबंध नहीं बताया गया, जिसका वह पदार्थ तो नगर के साथ नगर में प्रविष्ट नर का संबंध बताया गया और जंगल में जो विद्यमान है जिनका नगर में प्रवेश नहीं हुआ, नगर के बही हैं उनका नगर के साथ संबंध नहीं बताएगा, वे असंख्यात कहलाएंगे। तो वे भी हैं लोक में देखा जा रहा है, नगर के साथ जिसका संबंध बताया गया उससे अतिरिक्त पदार्थांतर हैं। ऐसे ब्रह्म के साथ जिसका संबंध बताया गया सुसुप्ति में उससे अलग भी वस्तुअंतर हैं। तो अमितम का अर्थ है असंख्यातम इत्यर्थ। अब एक वाक्य टीका में और है, इसको देखिए। अन्य स्पर्शे अल्पत्वेन मितत्व नियमात इति मंतव्यम्। तो अन्य पक्षे स्पर्शे अने अन्य का संबंध, स्पर्श शब्द का अर्थ है संबंध, तो अन्य स्पर्शे सती, तो अल्पत्वेन परिमितत्व नियमात। ये नियम क्यों बना रहे हैं, जो मूल में कहा कि मितानांच मितेन संबंधो दृष्ट, ये भाष्य में आया ना कि जो मित यानी परिमित है उसी का अन्य परिमित के साथ संबंध बता देखा जाता है, तो इसलिए कहा जा रहा है, कहते हैं हेतु बताते हैं कि अन्य स्पर्शे यानी भिन्न का संबंध जहाँ देखा जाता है संबंध होने पर, अन्य स्पर्शे सती, ये सती सप्तमी है, यानी अलग अलग दो वस्तु का संबंध होने पर मितत्व नियमात, यानी परिच्छिन्नत्व का नियम होता है, परिच्छिन्न दो वस्तु का ही आपस में संबंध हो सकता है, और ब्रह्म के साथ जीव का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए दोनों को मित यानी परिच्छिन्न माना जाएगा, और उससे अलग भी जो असंख्यात वस्तु है परिमित नहीं है वो है, ये सिद्ध होगा। जहाँ दो का संबंध बनेगा तो दोनों वस्तु परिच्छिन्न होगी, ऐसा नियम है अन्य स्पर्शे अल्पत्वेन मितत्व नियमात, इससे बताया गया। भेद व्यपदेशश्च इत्यादि से, इत्यादि का अवतरण है टीका में, यानी चौथा हेतु है भेद व्यपदेश, इसका अवतरण है टीका में कि भेदेन उक्तत्वाच्च घटवद इत्याह भेद व्यपदेशश्च इति। तो जैसे यानि ब्रह्म सद्वयम, यही प्रतिज्ञा है, भेदेन उक्तत्वात् घटवत्, ये दृष्टांत रहेगा, भेदेन उक्तत्वात् ये हेतु रहेगा, और इसे बताया जा रहा है भेद व्यपदेशश्च एतम एव अर्थम गमयति इत्यादि भाष्य वाक्य से, और ये चलेगा, ये अंतिम हेतु है ना, ये भाष्य की समाप्ति तक, इसी के लिए उपासना के प्रकरण में, हिरण्यगर्भ की उपासना के प्रकरण में आए हुए जो श्रुति वचन हैं, वो आदित्य अंतर्गत पुरुष और अक्षय अंतर्गत पुरुष इत्यादि सब भेद व्यपदेश बता रहे हैं, और उनका वो जो शास्य आदित्य अंतर्गत पुरुष का शास्य लोक अलग बताया जाता है, तो अक्षिस्त पुरुष का शास्य अलग बताया जाता है, ये सब भेद व्यपदेश है, वो यहाँ से शुरुआत है, भेद व्यपदेशश्च एतम एव अर्थम गमयति, और भाष्य जहाँ पर इस सूत्र का समाप्त हो रहा है वहाँ तक भेद व्यपदेशश्च इसकी व्याख्या है, लंबा है, ये होगा कल।